Каханка, ты моя каханка, і зараз, каб сёй той не пакутаваў ад здагадак, я адкрыю тваё імя. Праўда, сакрэт ужо вядомы бяссоннаму, як Борхес праспекту, нашай раўнівай саўдзельніцы бабулінай саматканцы, фатаграфіям і срэбнай рыбіні, што прыплыла з іншых часоў, дзе цябе і мяне звалі іншымі імёнамі, дзе ты, магчыма, была лесбіянкай, а я падабаўся мужчынам, хоць не адказваў ім узаемнасцю. Апрача таго, твой адрас вядомай палівальнай машыне, якая падбірала мяне ля пад'езду, калі я рызыкаваў спазніцца на ранішні канцэрт жабаў, пасля нашага ўлюбёнага кактэйлю, шампанскае са світаннем, часам з дажджом або з кубікам лёду, што мы дапівалі кароткімі асцярожнымі глыткамі, падобнымі да тваіх пацалункаў з лёгкімі прыкусамі. Напэўна, так кусаюцца срэбныя паўночныя стракозы. Ты моя каханка, ты моя каханка, і я хачу, каб усе ведалі, тваё імя – ноч.